Evet, merhaba. Bu bizim ilk radyo yayınımız. Programımızın adı Kayıp Şehir. Programı ben sunuyorum. Bir de yanımda bir kız olacak. O da size bazı konulardan bahsedecek. Bize merhaba der misin? Kendisi gördüğünüz gibi diye aptal bir ses çıkardı. Utangaç bir kız. Konuşmuyor. Yemek falan yani yapabilsen konuşmamasını anlayacağım ama yemek de yapamıyor. Şu soğanları böyle deve halkası gibi kocaman, evet, deve halkası gibi tencere büyüklüğünde. Evet evet, deve. Yalnız mikrofonu sen konuşmazsan sesin duyulmayabilir yani. Tamam. Şimdi biz bunu kaydediyoruz. İlk kaydımız olduğu için böyle teknik anlamda olayları daha kapanmış değiliz. Ben de çok anlamadım ama biz konuştuktan sonra üzerine şey koyacağız. Alttan müzik çalacak, sakin sakin falan. O yüzden böyle sessizliğe konuşmayacağız. Yani şu yemeğin tarifini ver istersen de. Yani merak edenler olabilir. Seyircilerimiz arasında. Yok yok, onlar seyrediyorlar bizi şimdi. Görüyorlar, kamera da çekiyor aslında. Sen farkındayız. Gizli kamera mı? El sallama, anne. Evet. Yemek... Önce biz deneyelim sonra. Tarifini versen ama. Değmiştik. Soğanları deve halkası gibi kesiyorsunuz. Elinizdeki bütün kaşar peynirinin de rendesini yapıyorsunuz. Kaç kilo? Kaç kilo varsa, evet, aynen öyle. Ondan sonra bunları ne yapıyoruz? Yağda 15 dakika kızartıyoruz. Sanırım içeride kızarıyor bunlar. Cızır cızır. Evet. Sonra ne yapıyoruz? Makarnayı tarçın koymuyor muyuz? Tarçın koymuyoruz. Tarçını, evet. Bir çay kaşığı tarçın. Peki, bir bakın siz. Ben de bu arada genel olarak dünyanın gidişatı hakkında programımıza devam edelim. Az önce bu kızın bir arkadaşı var. O radyocuymuş. Efendim biz de özendik. Bir radyo programı yapalım dedik. Bunlar radyo programı yapmışlar ama radyo programı, radyo programı falan değil. İki salak. Hani freak show yapıyorlar, durumu var. Şiir falan okuyorlar. Neyse, biz de şiir okuyacağız birazdan. Bu kız size bir şiir okuyacak. Hangi şiir okuyacaksın ilk programımızda? Düşünmedin değil mi? Yemek tarifiyle geçelim diye. Yani bir de film eleştiri bölümümüz var. Haftanın çıkan en iyi porno filmlerini eleştireceğiz. Bu konuda kendisi gerçekten bir uzmandır. Pornografi filmlerin eleştirisi nasıl yapılıyormuş, bunu da dikkatli dinleyip öğreneceksiniz. Siz bir şey söyleyecek misiniz? Peki, ne diyorsunuz? Şimdi ilk konumuzu geçebilir miyiz? Programı tanıttık herhalde. İlk konumuz bu haftaki İslam ülkelerindeki karikatürlerle alakalı çıkan olaylar. Bunlar bu konuda ne, yani bizim tabii eleştirilerimiz biraz eğlenceli ve neşeli yönden olacak. Bu konuda ne diyorsunuz eleştirilere? Karikatürleri gördünüz mü öncelikle? Gördüğümü zannediyorum. Gördünüz değil mi? E-mail ile bize karikatürler geldi. Biz aradık, bulamadık ama gelen karikatürlerdeki e-mailleri de biz anlamadık. Yani ne olduğunu, değil mi? Garip böyle çizimler vardı. Karikatürlerin ne anlama geldiğini anlamadık. Bir 7-8 tane karikatür vardı. Bir tanesini düşündüm, değil mi? Bir tanesinde o terörist olarak hani çizilmiş olan, herhalde tepkiler de ona geldi. O konudaki ne diyorsunuz? Yani herhalde Danimarka ağırlıklı olarak. Ben şimdi çok salak buluyorum adamı. Yani bu kadar tartışmaya çıkıp özür dilemesi lazımdı adama, değil mi? Yani bir özür dilese bu kadar olay olmayacak. Bir de şöyle bir şey var. Adamlar bu işten çok para kazanıyorlarmış. 30 küsür milyon dolar, euro falan, neyse rakamları bilmiyorum ama. Bu işten? İslam ülkelerine işte yumurta falan gönderiyorlarmış. Et gönderiyorlarmış. Şimdi İslam ülkeleri bu Danimarka'yı boykot ederse, aa, evet, bu parayı kazanamayacaklarmış bu salaklar. Evet. Yani ben olsam 30 milyar için şey yaparım yani. Özür dilerim yani. Özür dilemedim çünkü ısrarla ben takip ettim, baktım, özür dilemedim. Bir salaklık var adamlar. Rasmussen. Rasmussen adını biliyor musunuz? Başka nerede geçiyor Rasmussen ismi? Danimarkalı mı bilmiyorum ama Rasmussen bu Kuzey Kutbu'na mı Güney Kutbu'na mı ne, iki tane keşif yapan adam yarışıyorlar kutbu keşfetmek için. İlk önce hangisi keşfedecek diye. O yarışanlardan birinin adı Rasmussen. Belki bu salağın dedesi falan olabilir. Yani öyle bir aileden gelen bir salaklık var yani adamda. Değil mi? Bilmiyorum. Evet. evet. Ben de bilmiyorum, belki o değildir ama sanki yani salaklık açısından bakınca benziyor ya, olabilir gerçekten. Evet, bu gündemi de bu konuyu da kapatmış olduk. Adamlar salak bence. Siz bu konuda hassasiyet gösterecek misiniz? Yani ben tabii, yani benim bireysel olarak bu konuda bir şeyim yok ama yani tabii eleştirileri anlıyorum. Yani makul geliyor. Yapılan eylemler biraz tabii tehlikeli boyutlarda. O yüzden hani bu sefer, çünkü hani siz bir şey yaptığınız zaman masum insanlar zarar görmeye başlıyor. Yani bu hoş değil ama bir şeyin, ülkenin yani basın özgürlüğü diye de bu tipte bir şeyler yapmaması lazım. Dolayısıyla yani şeyi haklı görüyorum. Yapılanları değil de daha doğrusu söylenenleri haklı görüyorum. O açıdan yani çok fazla uzatmaya gerek yok. Adam salak. Danimarka başkanı veya başbakanı her neyse. Sanırım Danimarka'da da buna karşı tepkiler vardır. Ya birader çıkıp özür dile falan diyenler vardır da hani yiğitliğe bakıp sürdürmemek için şey yapmıyorlar. Başka? Bugün bu programımızın konusu ne olacak? Şimdi iyi ki programımız olduğu için şeyi kestiremiyoruz yani. Dakika olarak şeyi uzatmamak lazım. Siz yemeğe bakın. Ben de haftanın filmini tanıtayım size o zaman. Haftanın filmini tanıtalım. Evet. Haftanın filmi Babam ve Oğlum. Babam ve Oğlum'u siz seyrettiğiniz için bize anlatın bakalım Babam ve Oğlum'u. Yani şimdi adamın bir şey var. İsimde de bir karmaşa var değil mi? Kimisi Baba ve Oğlum anlıyor. Biri Babam ve Oğlu anlıyor falan. Hani nedir? Şeyde isimde de bir şey var değil mi? Bir atraksiyon, ilginçlik var aslında. Babam ve Oğlum. Yani aynı kişinin hem babası hem oğlu var filmde. Üç kişi yani. Babam ve Oğlum deyince sanki iki kişi hakkındaymış gibi ama film üç kişi hakkında değil mi? Burada da bir zeka oyunu var sanki. Evet. Ne oluyor filmde? Bize kısaca anlatın isterseniz. Filmi anlatmayın. Filmi anlatmayın da yani şey nedir yani? Bu kadar hüngür hüngür herkesin ağladığı nedir yani? Bir de sesiniz tabii gitmiyor olabilir. Heyecanlandınız sanırım tabii. Doğal yani milyonlar dinliyor bizi. Haklısınız. Ulusal bir böyle kanaldan herkese yayın yapıyoruz. Dolayısıyla yani en azından benim kadar sesinizin yüksek çıkması lazım. Çünkü yani teknik olarak bizim öyle şey gibi CIA gibi uzaktan ses alma şeyimiz yok. Şu mikrofon sesinizi alırsa ancak siz konuştukça şuradaki şeyler böyle ileri doğru gitmesi lazım. Yani ekrandan biz şimdi görüyoruz, siz görmüyorsunuz ama. Evet, nedir filmin özelliği? Yani siz de ağladınız mı mesela? Onu sorayım ben. Ağlamamaya çalıştım. Ağlamamaya çalıştınız, tuttunuz kendinizi. Evet. Neden? Herkes ağlamak için gidiyorum ben filme falan diyor. Çünkü ağlamamam gerekiyordu. Öyle, yalnız değildim. Öyle mi? Evet. Sizinki de şey, yiğitliğe bok sürdürmeme yaklaşımı. Gerçekten bu bir türkün yani hiç aklımdan çıkmayan bir şeydi. Hani şey vardır ya, denize atlayıp çıbarıp, çıbarmak denir ona. O bir fiildir yani. Öyle mi? Duymadınız mı? Tekirdağ falan bölgesinde o Çingene ağırlıklı arkadaşlar tarafından şeydir bu. Kullanılan bir terimdir. Çıbarmak denir ona. Atlarsın denize böyle şura at diye. Karnım falan kıpkırmızı olur. Dışarıdakiler baba ne oldu ya, çıbardı mı falan, yok bir şey yok, hiçbir şey yok falan, ön taraf kıpkırmızı. Yani onun gibi hani yiğitliğe bok sürdürmemek adına öyle mi sizinki de film? Yani o sırada şeydim, kızgındım birilerine, onlar vardı etrafında. Öyle mi? Çok böyle duygusal şey olmasın diye, öyle görünmemek için şey yapmadım. Ben sigara yapıyorum. Filmde biraz şeyden bahsediyor işte, kuşak farklılığından. Yani çocuğa, daha doğrusu adama, babasının yaptıklarıyla adamın çocuğuna yapmak istedikleri. Tabii filmin sonuna doğru adam ölüyor çünkü. Söylemeseydiniz onu keşke, seyredenler Evet, evet. Neyse, ben seyretmedim mesela artık. Ama 3 kişi var, hangisi ama ölüyor? Ama yani şey, tahmin etmek çok zaten zor değil herhalde zaten. Fragmanlarda da var, ölüyorum falan diyor yani. Ben seyretmedim filmi, onu oradan anlamak mümkün. Yani evet, filmin ortalarını falan tahmin edebiliyorsunuz. Belli oluyor, evet belli oluyor. Evet. Şimdi çayımız da geldi. Benim getirdiğimi de söyle istersen. Çok güzel. Limonlu çayımızı içiyoruz. Evet. Ona sonra işte. Değil mi? İngilizlerin bu çay meselesi adeta. Limonlu çay. Limonlu çay yapıyorlar. Ama onlar akşam yemekten sonra içmiyorlar herhalde. Değil mi? Yani yemekten en azından hemen sonra zaten içmemek gerekiyormuş. Öyle mi? Biz özellikle yemekten sonra içiyoruz. Evet, Türkler olarak. Türkler olarak siz Türkleri temsil ediyorsunuz sanırım. Sizin temsil ettiğiniz grubun en az 2 saat geçmesi gerekiyor. Neden? Öyle bir şey mi var? Bilimsel bilim adamları çalışma mı yapmış? Biliyorsun bugün bilim adamları kremer üzerinde. Evet, o deneyi de anlatın isterseniz. Ama neyse, şimdi bilim adamları bir şey mi diyor bu konuda? Yani hemen sonrasında çay içmek, çünkü çayın içindeki maddeler alırmışsın. Lütfen tabii. Evet. Besinlerle aldığımız bazı besin maddelerin, işte minerallerin falan yok olmasına neden olduğu için. Nereden biliyormuş yani çay mesela, anlıyor muymuş? Ulan yemek yedi bu, hemen mineralleri gideyim alayım falan mı diyormuş? Yok, çay içtiğimiz zaman zaten çayın içerisindeki hangi maddede bulunduğunu bilmiyorum ama. Çayın aklı mı var yani? Nereden bilecek yemekten sonra? O içindeki içeyim madde. Evet. Sen oğlum yarabbim. Hani yemek yedi. Çayın zaman üzerinde programlanabilir bir böyle şey mi var? Yani fincana şey mi yazıyorsunuz? Lan yemek yedim bak mineraller var. Hayır. Hayır diyorsun. Siz yemek yedikten 2 saat sonra içerseniz zaten o mineraller anlıyor. Vücudunuz, evet. Mineraller bu sefer onları gidiyor. Onları kazanmış çay, olduğu çay için. Kaçın çay, böyle bir espri vardı, hatırlıyor musunuz? Hayır. Hani sigara yakıyordu falan. Neyse, siz Ebru şeyi anlatın, bu pireli yani deneyi anlatın isterseniz. Pireli deney? Bu dinlediğimiz bir radyo programında. Evet. Cam kavanozun içerisinde pireler konuyor. Evet, nedir buradaki manyaklık yani, niye cam kavanoza? Kavoza. Cam kavoza. Aslında onun adı kavoz. Sonradan cam olmuş. Kavoza neden şey koyuyorlar? Pire koyuyorlar. Yani nedir dertleri, nedir o adamların? Deni. Neyi araştırıyorlar? Öğrenilmiş çaresizlik. Evet, öğrenilmiş çaresizlik. Bugün öyle bir radyo programı dinledik değil mi? Öğrenilmiş çaresizlik hakkında. Ben bunaldım, kusuyordum yani. Radyocu arkadaşlarımızdan birinin sizin radyo programıydı. Evet. Dolayısıyla biz de ondan çok etkilendik. Böyle bir şeye başlayalım dedik. Aha. Öğrenilmiş çaresizlik hakkında siz de isterseniz bahsedin. Ne oluyormuş pirelere? Bunlar çaresizliği mi öğreniyormuş kavanozda? Beni de cam kavanoza koysanız. Ben de öğrenirim. Yani başka bir şeye gerek yok. Koy cam kavanoza, bırak. Kavoza, pardon. Evet. Ve cam kavanozun ağzı yine camla kapanıyor. Camla kapanıyor. Hiç ben camla kapanan bir cam kavanoz görmedim. İşte bu deneye özel. Deneye şey. Özel. Evet. Pire kavanoz diye satılıyor mu mesela? Bulur muyuz Mısır Çarşısı'nda? Deneyi yap. Bilim adamları nereden almış bu kavanozu? Değil mi? Ben yakayım. Okay. Nereden almışlar bu kavanozu? Yani özel bir kavanoz mu yoksa herhangi bir kavanoz olabilir mi yani? Her ikisi de vardır herhalde. Özel bir kavanoz vardır. Peki, bence. Çünkü hayır, bir de köpek balığı deneyi vardı. Orada da havuzu camla bölüyorlardı. Yani bu demek ki camın çaresizlikle ilgili bir şey var yani. Öğretiyor hayvana çaresizlik. İşte saydam olduğu için. Ne oluyor sonra? Isıtıyorlar. Evet, sonra pireler zıplamaya başlıyor ama her defasında yukarıdaki cam kapağı tavana, işte tavana çarpıp. Evet, üst taraf taban oluyor. Tavan. Taraf tavan oluyor, evet. Gerçekten. Sizin ne dediniz? Onun gibi bir kavozun şey bu da. Yok hayır, sizin söylediğinizi söyleyen bilim adamları da var. Yani alt taraf üst taraf kavramı olmadığına dair, ama çok derin konu. Başka bir programda artık anlatırım ben. ne oluyor sonra? Tavana çarpıyorlar. Evet, oraya çarpa çarpa. Manyak bu bilim adamları. Şey yapıyorlar. Belli bir zaman sonra bilim adamları o kapağı kaldırıyorlar. Biz de şey yapardık. Kedilerin kuyruğuna teneke şeyler bağlardık. Hayvan yakalamaya çalışırdı. Onun gibi bir manyaklık bu ya. Onun bir deney falan bir özelliği yok yani. Nasıl bağlıyorsunuz kuyruğunu? Kedinin kuyruğuna teneke bir şey bağlıyorsunuz. Koştukça hareket ediyor tıngır tıngır diye. Kedi de onu yakalamak için dönüp duruyor. Bir daire çiziyor. Neyse, evet, ısıtıyorlar. Hayvanlar tavana çarpıyorlar. Sonra ne oluyor? Öğreniyorlar. Bunlar lanet olsun, biz çaresiziz diyorlar. Evet. Bundan sonra yani ısıtılınca tekrar zıplıyorlar ama soğutuyor. Arada bir soğutma dönemi var herhalde. Evet. Tabii. altını kapatınca. Genelde öyle. Püreleri ısıtıp altını biraz kapatıp şeyde kısık ateşte demlenmesini bekliyoruz. Sonra bir daha ısıtıyorlar. Evet, bir daha ısıtıyorlar ama püreler bu defa yeterince zıplamıyorlar. Çünkü öncesinde... Çaresizlikle ne alakası var? Yani bu pirelerin zekasını gösterir. Hayvanlar akıllı. Diyorlar ki ulan çarpıyoruz, kafayı koyuyoruz. Yani değil mi? Kafayı çarpmamak için işte burada daha az zıplıyorlar. Yani zekiler ama şeyi atlamış oluyorlar. Hayır yani... bunu şimdi bir dakika bak. Bilim adamları, bilim adamlarından biz dinlemedik bunu. Biz o radyocu neydi? Delfin ve Irmak adlı arkadaşlardan dinledik. Dost Radyo'da yayın yapan. Evet. Peki yani bunlar mı yorumlamışlar onu bilim adamları mı bilmiyoruz değil mi biz? Yani çünkü bence ama. ben de şimdi bilim adamı olsam derim ki yani bunlar pirelerin zekasını gösterir. Bir daha ısıtırsan adamlar pireler zıplayıp kafaya çarpmıyorlar yani akıllı hayvanlar bu kadar. Bunu şimdi öğrenilmiş çaresizlikle ne alakası var? Şeyden bahsetmeye çalıştılar işte yani. Emin değilsiniz yani siz de çalıştılar dediğinize göre. Yani her iki anlamda çıkarılabilir. Onun devamında yani denemekten vazgeçmekten bahsediyor. O zaman ben derim ki, ben derim ki pireler çok zeki hayvanlardır. İki defa ısıtırsanız ikincide kafayı çarpmazlar bunlar bu hayvanlar. Köpek balığı deneyini anlatın. Köpek balığında onu oluyor. Da siz anlatın isterseniz. Ben çok iyi hatırlamıyorum çünkü. Köpek balığını bir havuza koyuyorlar. Aç bırakılmış bir köpek balığını. Evet. Bir tane daha balık atıyorlar köpek balığının yanına. Fakat iki balığın olduğu bölüm arasını bir cam bölmeyle ayırıyorlar. Köpek balığı görüyor öbür küçük balığı. Tam dişine göre ama giremiyor. Köpek balığı iki gün boyunca cama kafa atıyor değil mi? Bir kere bak hata şurada. Köpek balığı bir yere kafa atamaz. Neden? Burnu. Tabii. Yani ters dönmesi lazım köpek balığının. Yani amuda kalkması lazım veya dik durması lazım. Dolayısıyla yani deney baştan yanlış. Kafa atamaz hayvan. Hayvan burnuyla çarpıyor. Burun atıyor. Burun atıyor. Peki biliyor musunuz köpek balığı yani mesela Los Angeles'ta falan denize girip de okyanusa girmiş oluyorsunuz. Orada derler ki hani burada orada tabii köpek balığı saldırıları falan filan meşhurdur anlatırlar hatta Jaws diye de filmi var. Orada köpek balığının efendim burnuna vurursanız hayvan size yaklaşmazmış yani en hassas yeri burnuymuş köpek balığı yani bazen yüzüyorsun denizde aha bir köpek balığı çıktı vuracağım burnuna vurabilirsen. O da öyle yani şimdi hayvan en hassas yeri burnuysa niye canla burnuna vursun değil mi? Çok aç çünkü. Çok aç. Vurmuyor ama. Çok aç. Ulan ben en hassasım. Yerimi vurayım cama şöyle diyor. Acısıyla biraz Müslüm Baba şey diyor. Hani cinnet atalım. Müslüm'ü dinleyelim. Gibi değil mi? Ulaşamıyor. İki gün vuruyor oraya. Kafa atıyor dediler de ben o açıdan aynısını aktarayım. Yanlışlık olmasın diye. İki gün sonunda ne yapıyorlar? Cam bölmeyi kaldırıyorlar değil mi? Neden kaldırıyorlar? Öbür balığa rahatça ulaşabilsin diye. Ne yapıyor köpek balığı peki? Sonra küçük balık rahatça işte köpek balığının altından ona üstünden... taşak geçmek yani. Köpek balığının sağından solundan geçiyor. Evet. Ne haber? Alo makas alıyor. Makas alıyor. Niye? Çünkü iki gün kafayı vurmuş köpek balığı. O da rahat. Ha, vur kafayı vur. Ha. Babayı al. Gelemezsin gibisinden değil mi? Evet. Cam açılınca da hayvan rahat tabii. Nasılsa bir şey yapamıyor diyor. Köpek balığı ne yapıyor? Öğrenilmiş çaresizlik yüzünden. Hayır alakası yok. Köpek balığı delikanlılığı yitirdiği için bozuluyor ulan diyor. Maymun olduk şu hayvana diyor. Bunu yesem ne olacak diyor. Değil mi? Yesem ne olacak? Gerçekten öyle. Yani bunun öğrenilmiş çaresizlikle falan alakası yok. Biz buna delikanlılık aleminde bu nedenle yemiyor hayvan. Çitlen yenmiyor çünkü. Hayvanın diyor ki ulan iki gün diyor maymun olduk şu cama vur. Açlıktan ölürüm daha iyi. Açlıktan ölürüm daha iyi diyor. Delikanlı adam. Köpek balığı. Yani şimdi bu da pisi balığı işte bilmem ne bir sürü iğrenç isimli balık var yani. Değil mi? Bunun delikanlı bir isim var. Köpek balığı. Dolayısıyla bu alemin şeysi yani. Delikanlı alemin. Önemli bir balık abisi yani. Evet, bu da farklı bir yorum. Farklı bir yorum değil bu. Yani demek ki bu deneyleri yapan bilim adamları yani çok evet düşünmemişler bunu. Yani delikanlı bir köpek balığının böyle bir yaklaşım olabileceğini hiç düşünmemişler. Neymiş efendim? Pireler zıplıyormuş, öğrenilmiş, çaresizmiş. Yani kime kimi anlatıyorsunuz sen? Pirelerin öğrenilmiş. Yani akıllı hayvanlar kafayı bulmuyorlar. Öbürü de delikanlılık. Ne demeyince böyle bir şey yapıyor. Değil mi? Yani dolayısıyla bilim adamlarını da... Bir tane daha öykü anlattılar ya baba ve oğluyla ilgili. Hani. Hangisi? Ben hatırlayamadım. İşte çocuk internette chat yapıyor falan. Babası gelip şey diyor. Ha, evet. Ne diyor babası? Babası şey diyor işte Atatürk senin yaşlarındayken işte bu ülkeyi nasıl kurtaracağını planlıyordu. Planlıyordu diyor. Oğlan da internette chat yapıyor babasına. Ne diyor peki babasına? Çocuk da diyor ki ama babacığım diyor Atatürk senin yaşındayken de bu ülkeyi kurtarmıştı diyor. O da babasına bok atıyor karşılıklı. Burada ne anlatıyor? Buradan ne çıkıyor? Türkiye kaç yıllık Cumhuriyet'in kaçıncı yılını kutladık bunu? Ben size şöyle kısa bir quiz yapayım ama. Bize quiz derler doktorum sanki yavurmuşuz gibi. Evet. Kaçıncı yılındayız Cumhuriyet'in? Bir dakika. Hesaplayacak mısınız? Evet. 83 mu? Bilmiyorum. Siz söyleyeceksiniz. 1923'te mi ilan edildi? Evet. 29 Ekim 1923, 2006 yılında 83. yılını mı kutlayacağız? Bu yıl 83'ü kutlayacağız. 83 yıldır bir tane Atatürk yetiştirememiş bu memleket. Bak herkes Atatürk örnek veriyor. Diyor ki babası oğluna senin yaşındayken plan yapıyorum diyor. Oğul da diyor ki o da senin yaşındayken ülkeyi kurtarmıştı diyor. Demek ki neymiş? Bir tane Atatürk yetiştirmiş. Winston Churchill ne demiş bu konu hakkında? Biliyor musunuz? Bilmiyorum. Bilmiyorsunuz. O zaman öğrenmeniz lazım. Önemli bir laf söylemiş. Demiş ki demiş medeniyetler demiş bu tipte insanları 100 yılda bir yetiştirirler demiş. Benimki ne şanssızlıktır ki demiş. Bu 100 yılda o büyük yetişen insan Türklere denk geldi demiş. O yüzden Çanakkale Savaşı'nda denk geldi. Evet denk geldi demiş. Tam İngilizce şimdi cümleyi hatırlamıyorum ama ben öyle denk geldi demiş. Yani adam işte yani yakarıyor diyor ki ulan ne şanssızız be ulan mis gibi imparatorluk yıkacağız falan ama artık onlar da bizim tarafta diyor. Churchill hakkında bilginiz var. Çok baba adamdır böyle. Prolu şişman bir adam. Görmüşsünüzdür resimlerini. Bu adam şimdi Birinci Dünya Savaşı'ndayken bakan. İkinci Dünya Savaşı'ndayken başbakan. Yani hani bizdeki şeylerde var ya siyasi partiler seçimi kaybediyorlar niye başkanları gitmiyor diyorlar. Bakın İngiltere'de de var aynısı. Adam koskoca ama Birinci Dünya Savaşı'nı kaybetmiş sayılmaz onlar ama Çanakkale Savaşı'nda çok büyük bozguna uğruyorlar. Seyrettiniz mi? Çanakkale belgeseli vardı mesela. Seyretmedim. Seyretmediniz ne hayır. Kadar ama babam ve oğlum seyrediyorsunuz değil mi? Ağlamak için. Böyle şimdi işte. Okuyorum ben. Okuyor Çanakkale'yi mi okuyorsunuz? Hayır. Babam ve oğlum mu okuyorsunuz? Hayır şu Çılgın Türküler kitabını evet. Okuyorum orada da. Orada da bahsediyor değil mi? Evet. Ne peki biliyor musunuz ne hata yapmış salak İngilizler? Niye ele geçirememişler Çanakkale'yi biliyor musunuz? Bilmiyorum. Çünkü salakların elindeki haritalar doğru değilmiş. Yoksa öyle yani tabi muhakkak bizim Türk askerlerinin kahramanlığı da var ama haritalar yanlış. O yüzden. Yani oranın o kadar engebeli bir arazi olduğunu bilmiyorlarmış. Hazırlıksız. Tabi çünkü bakın mesela geliyorsunuz denizden bir sahile askerleri çıkartıyorsunuz oraya değil mi? Askerler çıktıktan sonra sahile veya askerlerin sahile çıkması aşaması en savunmasız oldukları aşama. Niye? Korunacak bir şey yok açık. Yukarıdan siz durdunuz ama pat pat pat hepsini öldürebilirsiniz ateş ederek. O şekilde konuşlanan Türk askerleri zaten yarısını öyle öldürmüş. Karaya çıktıktan sonra da şey nedir? Savunma hattı vardır değil mi? Hattın yarılmaması gerekiyor. Burada da şöyle bir handikap var. Hattı devamlı bir arkadaki şeye geçirebiliyorsunuz. Yani engebeler olduğunu düşünün. Bir arkadaki engebeye geçtiğiniz zaman tekrar yeniden savunma hattını kurmuş oluyorsunuz. Bu tabii ki Atatürk'ün büyük bir zekasıdır. Yani bunu ben keşfetmedim. Okudum tabii neden böyle oluyor. Benim aklıma gelmez orada. Bu tabii öyle bir şey. Çok teknik bir konuya girdik. O yüzden çıkalım bu konudan. Haftanın albümünü siz şey yapın, sunun isterseniz haftanın albümü. Ha, lütfen, siz buyurun. Dinlediğiniz bu haftaki Türkçe albümlerden en iyisi hangisiydi? Ya bu hafta ben Sezen Aksu'yu dinledim. Sezen Aksu'yu. Eski hangi? Bahane albümüydü albümler. Hayır, çok eski. Eski hangi albümü dinlediniz? Mesela Şinan Ay şarkısının falan oldu. Ama o kötü albüm yani. Yani ben eskilerden falan Firuze'yi falan kastediyorsun zaten. Abi Firuze de var mıydı o albümde? O zaman sizinki böyle karışık bir albüm. Compilation albüm dediklerinden yani. Toplama albüm. Evde bir şey buldum. CD. Evde bulunuyor mu sizin albümün? Evet. Varmış yani. Varmış. Tesadüfen bu neymiş falan diye baktım. Üzerinde yazı falan yoktu çünkü. Anladım. Biz öyle popüler albümleri haftanın albümü yapmıyoruz. Biz o hafta hangi albümü dinlediysek o albüm haftanın albümü oluyor bizim için, değil mi? Öyle yapıyoruz. O zaman. Ama geleneksel adeti bu. Grup 84. Grup 84 yeni albümü değil mi? Sana dinlediğimiz yeni albüm. Evet zaten. İlk nasıl buldunuz? 84'lü müymüş bu arkadaşlar? 1984 doğumlu muymuş? Bizden hayır. Çok mu gençlenmiş? Hayır. Kaç doğumluyum? 81'lermiş sanırım. Hepsi değil tabii yani. Hepsi birden aynı yılda doğmuş. Seçmece şey dizilip bir albüm yapmışlar. Tam emin değildim ya. Bilmiyorum çok ayrıntılı ama 84'lü değil. Değiller. 84'lü değiller yani. Değiller. Oradan gelmiyor. Nereden geliyor peki 84 ismi? Biliyor musunuz? Bilmiyorum. Rivayetler var. Galiba. Rivayetler var. Ben de o rivayetlerden birkaçını duydum. Siz ne duydunuz onu söyleyin. Ben de bakalım duymuş muyuz aynı rivayetleri. Aynı kişilerden mi duyduk? Bakalım. Sizin duydunuz hangisi? Sex and... Sex and 4. Sex ve pislik değil mi? Evet. 81 var bir de. 81. 1 yani. Ben olsam 81 koyarım. 84 olmamış yani. İğrenç bir şey olmuş. Değil mi? Ben olsam 81 koyarım. Sizin öneri olarak? Öneri olarak ya da artık ben bir daha grup kurarsam kendi grubum. Değil mi? O zaman artık. O zaman 81 koyarım. Hani seks ve bira daha makul. Hani içki ve kadınlar falan bir erkek yaklaşımı olarak. Bence daha hoş. Başka ne rivayet duydunuz 84 hakkında? 84'lü olduklarıyla ilgili. Rivayet ama o herhalde en salak rivayet değil mi? Yani şimdi neden 84 koysunlar yani? Hepimizin doğum yılıyla grubun ne alakası var? Onun dışında bilmiyorum. Rivayet farklı. Yok başka. Yok. O zaman budur yani. Meşhur bu adamların bir internet üzerinden şarkıları yayılmış. Evet. Sonrasında albüm yapıyorlar. Evet. Zaten. O bir arabesk bir hava var yalnız grupta. Farkında mısınız bilmiyorum. Ama ben yani solistlerinin sesi güzel bence. Ben beğendim. Hayır ama şimdi bir rock grubundan beklenmeyen bir böyle bir ağır bir vokal şeysi var değil mi? Böyle sanki yani tabii ben çok teknik anlamda hayır şey sanki bir arabesk şarkı havası içeren bir tarzı var adamların. Yani ben güzel bir albüm ama. Yani, güzel albüm. Ben de ritmik, hoş, şeker bir albüm olarak şey beğendim. 84'ü beğendim. Tavsiye ederim. Evet. Başka? Başka? Doğru bilinen yanlışlar hakkında ayrı bir bölüm açtınız siz az önce herhalde. Farkında olmadım. Doğru bilinen yanlışlar gerçekten güzel bir bölüm ismi. Doğru bilinen yanlışlar. Mesela var mı sizin doğru bildiğiniz bir yanlış? Yok. Neden? Çünkü siz onu doğru diyebiliyorsunuz. Yani yanlış olduğunu bilseniz onu doğru diyebilmezsiniz. Dolayısıyla hiç kimse hani doğru diyebilinen yanlış nedir bilmez. Yani ta ki birileri bunu söyleyene kadar. Değil mi? Size birisi söyledi mi o zaman? Yani ben söylemiş olabilir miyim? Yani hayır. Ha. Ne mesela? Sizin doğru bildiğiniz bir yanlış bana söyleyin. Yani tam olarak öyle değil ama bugün bir şey okudum. Hı. Zaten bilmiyordum ama insanlar öyle biliyorlarmış. En azından öyle yazılıyordu. Bilinenin aksine siz şeklinde. Siz öyle olduğunu dahi bilmiyordunuz. Ben onu da bilmiyordum. Haberiniz evet. Yoktu. Evet. Ne, ama şey neydi? Yemekle ilgili yani. Öyle mi? Konu neydi? Şey var. Mesela şey diyor. Yeşil sebzeleri pişirirken işte rengini koruması için insanlar içine soda koyarlarmış. Bu çok yanlışmış işte. Çok yaygınmış bir de bu. Çünkü minerallerin ölmesine neden oluyormuş. Öyle yaparsak eğer şey yapmamız gerekiyormuş. Pişirirken arada bir yemeğin işte tencerenin kapağını açıp belli aralıklarla tekrar soda kapatmak gerekiyor. Soda koyduğun zaman mı? Hayır, soda koymayacağız. Yeşil sebzeler rengini işte kaybetmesin, diye. Kahverengiye gerçek dönmesin diye. Hı-hı. Çok önemli biliyorsun. Evet, bu önemli. Bir de şey vardı. Hayır yani ben de soda koyduğunu bilmiyordum. İlk defa sizden duyuyorum. İşte öyle yazıyordu. Ben öyleymiş. De yani öyle bir varsayım vardır. Yani mesela yazı kültüründen gelen bir şey bu sanırım. Sanıldığının aksine diye başlar cümle. Ha. Ulan sen nereden biliyorsun benim ne sandığımı? Değil mi? Sanılanın aksine yani hani sanki böyle bir kamuoyuna sormuşlar. Yeşil sebzeler nasıl yeşilliğini korur? Biz soda koyuyoruz abi mi demişler. Olabilir ama olabilir. Biz bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Mesela. Sanılanın aksine böyle bir şey yokmuş. Yeşil sebzeleri ne yapacağız? Kapağı arada bir açacağız. Ne aralarla açacağız? Öyle bir şey yazmıyordu. Siz bu konuda tecrübelisiniz. Ara ara açıyorsunuz yani. Açacağım. Yaptığınız bütün bundan sonra yeni öğrendim. Evet. Yaptığınız bütün aha yeşil sebzeli yemekler yeşil aha olacak. Benim için çok fark etmezdi yani aslında. Benim ama görüntü ama hayır belki yani daha canlı bir yeşil mi? Benim yeşil yediğim bütün sebzelerin yemekleri de yeşil oluyor zaten yani. Kahverengiye dönüyor ha, yanmasın diyoruz. O yanmakla alakalı karbonlaşma iş. Öyle mi? Yanmakla ilgili değil. Yanmakla ilgili değil. Peki öyle diyorsanız. Hı-hı. Ne o zaman önerimiz, dünyaya mesajımız ne buradan? Yeşil sebzelerle yemek yaparken soda koymayacağız. Soda koymayın. Evet. Yemek pişerken. Pişerken. Kapağını, tencerenin kapağını. Düdüklüde evet pişirmeyin o zaman. Düdüklüde pişirseniz. Tabii canım. Düdüklüde pişmez zaten sebzeler. Öyle mi? Tabii. Gerek peki düdüklüde pişen bir sebze söyler misiniz? Sebze. Evet. Yok. Neden? Mesela? Yani ben düdükte pişirmek istiyorum. Yok olmaz mı düdükte? Olmaz çünkü gerek yok. Ne pişer düdüklüde mesela? Düdüklü tencere. Zor pişen ya. Pişme süresi uzun olan mesela kuru fasulye. Kuru fasulye. Nohut. Baklagiller falan. Yani evet. Düdüklü tencere şeyin nereden geliyor peki? Düdüğü mü var bu tencere? Var tabii. Neden? Bizimki için düdük çalıyor mu? Bizimki yok. Bizde yok düdük tencere. Bizde yok düdük tencere. O yüzden mi yok? Düdüğü var diye mi yok? Düdüğü olan bir şey almayız biz. Felsefe bu değil mi? Yani değil mi? Delikanlılık şeyine yani uymaz. Nereden geliyor peki düdüklü tencere? Niye diğer tencereler ne? Yani çıngıraklı yılan gibi bir şey bu düdüklü tencere. Yok. O biliyor içindeki musunuz? Çıngıraklı şey yılan böyle çıkı çıkı çıkı diye kuyruğunu salladığı zaman bir sanki çıngırak şeyi veriyor. Sesi. Evet. Aha. O da öyle düdüğü var arada bir düdük mü çalıyor? Evet. Görmediniz mi sesi? Görmedim ben yani. Mutfakla bir alakamız yok. Biz ha yemek yeriz sadece. Değil mi? Tabii yani biz yapma aşamasında hiçbir şekilde ilgilenmiyoruz. Evet. Yani ben de çok şey bilmiyorum ama o içindeki şey kaynadığı zaman o buharın etkisiyle herhalde onun bir şeyi var. Diye bir ses çıkarıyor. Bizim olmadığı için biz bilmiyoruz o sesi. Anladım. Ben de çok tanık olmadım ama birkaç defa. Evet. Üüüüp diye ses çıkarttığı için düdüklü tencere diyorlar. Peki. Önemli bir şey bu da. Evet ve onu o sıkışıyor onun içerisindeki şey kaynayınca. Yemek. Yani o basınç oluşturuyor. Yani tuvalete gitmek için düdük çalıyor. Düdük sıkıştım ben. Öyle bir şey mi? Neyse bilmiyorum yemeğin sonuna doğru yani işte şey yapacağın zaman onun kapağını hemen açmamak gerekiyor. O kapağı böyle şey düdük kısmını şey yapıp o buharın şey yapmasını boşalmasını modern beklemek gerekiyor. Modern tencerelerde sanırım bu zaten öyle oluyor. Olabilir. Olabilir. Ben tabii onu düşünmüşler. Şey oldu. Diğer gibi açarsan fırlar. Evet, o aynısı poşi şeyde vardır. Öyle arabalarda vardır o. Arabalar su kaynatır biliyor musunuz onu? Bilmiyorum. Bizim bir şoför Ali abi vardı ortaokuldayken. Servis şoförüydü. 17 kişi biz okula gidiyorduk servise. 17'si de erkek. Bir gün araba su kaynattı. Beşiktaş Yıldız yokuşunda bir yerde durduk. İndik hepimiz bakıyoruz Ali abi ne yapacak falan diye. Ali abi de canti bir abimiz böyle saçlılar bir yantinli Ray-Ban. O zamanlar öyle kocaman Ray-Ban'lar meşhurdu. Şimdi de moda olmaya başladı yine. Madonna'nın kliplerinde falan görüyoruz yeni yeni. Onlar da herhalde moda oluyor. O şimdi baktı falan dedi çocuklar su kaynatmış falan. Önde radyatör var arabanın en burnuna yakın kısmında. Radyatörün kapağını şöyle çevirmesiyle de kapak bir fırladı şeye vurdu. Kaput şöyle öne doğru açık. Ha, ha. Kaputa çarptı fırladı gitti. O gelip kalan su da tabii suratına şey oldu. Öyle bir biz de gülüyoruz tabii adam yanıyor orada. Çok kötü. Pek anlamıyorum. Herifte Beşiktaş'ta bizi kovaladığımıza kurduğumuz çocukları falan diye. Ne gülüyorsunuz demişler de. Haklı adam, yanmış yüzüne sıcak su gelmiş haliyle. Biz de tabii çocuğuz yani o arada. Ne görsek her şeyi gülüyoruz. Yani şey, onun gibi diyorsunuz. Tencere kapağını açmayın. Alarmı açmıyordur mesela. Artık o zaman yine buradan mesajımızın düdüklü tencereyle pişirirken kapağı hemen açmayın. Birazcık bekleyin diyoruz. Yani onun evet o şeyini açıp beklemek gerekiyor. Beklemek gerekiyor. Kitap bölümü var şimdi sırada. Programın haftanın kitabı. Hangi kitabı tanıtacağız bu hafta? Ferrarisini satan Bilge. Var mıymış o nefesi gerçekten? Satmış ve parayı değerlendirmiş mi? Değil mi? Siz soruyla karşılaşmışsınız herhalde. Evet. Ama kitapta tabii o kısmına değinilmiyor. Değinilmiyor. Satıp ne yaptığını söylemiyor mu? Söylemiyor. Satmış ama ne yapmış? Yani niye satmış peki? Satmış mı daha doğrusu, yoksa orada bir şey mi var? Yani benzetme mi yapıyor adam? Yo, satmış. Adam çok ünlü bir avukat. İşte kitapta bahsedilen adam. Evet. Çok başarılı, çok para yazarı kazanıyor. Yazarı kim? Yazarı? Robin. Sharma, yanlış eğer. Robin Sharma. Evet. Telaffuz etmiyorsan. Robin Sharma, evet. Güzel bir isim. Evet. Ne yapmış? Ferrarisini satmış. İşte adam ya çok para kazanıyor falan filan ama. Bence ben size bir şey söyleyeyim. Bence Ferrari'yi satmamış. İlan yoluyla hani Ferrari'sini satan adam abi sattın mı diye arıyorlar. Satabilmek için bir yol yani. Bu gazeteye ilan vermeyeyim, ben bir kitap yazayım. Kolay olan yolu seçmiş ya. Tabii. Demişler ki mesela Robin abi, açıyor adam kitabı görünce kitapçıda. Tüh lan, o Ferrari'de benim gözüm vardı. Robin abi sattın mı, hani satmadıysan ben alayım falan. Belki olabilir mi öyle bir şey? Bilmiyorum. Nasıl yani? Olabilir mi? Bana pek olmaz olmayacak mi? Bir şeymiş gibi evet. Geliyor ama. Olabilir ama. Şimdi yani. Direkt olmaz demek istemedim. Tanımıyorum diyorsunuz. İşte şeyden bahsediyor işte. Adam çok başarılı, hırsları falan filan olan bir adam falan. Sürekli işiyle ilgileniyor falan filan. Ama hayatında tabii öyle olunca eksiklikler olduğunu fark ediyor. Şöyle fark ediyor. Bir gün duruşmanın ortasında kalp yani, krizi geçiriyor adam. Adamın Ferrari'si var. Tabii zengin bir adam. Başka zengin şeyler bir adam. Var. Yani tabii canım. Mutlu bir hayatı var. Birdenbire yani, kalp krizi geçirince anlıyor. Yani Ferrari'sini satayım ben diyor. Evet. Neden? Çünkü yürümüyor. Ben size söyleyeyim. Nasıl yürümüyor? Yani yürüyüş yapmıyor. Affedersiniz sıçmaya bile Ferrari ile gidiyor. O yüzden yani Ferrari'yi sat, kalp sağlığına dikkat. Diyorlar ya, doktorlar var, bilim adamları. Tabii spor yapmak spor gerekiyor. Yani her boka, otoboka, arabayla gidersen kalp krizi geçirirsin diyor. Sat arabayı, sağlığına kavuş diyor. Yani bu kitapta böyle bir mesaj bu mu? Yürüyüş mü yapıyor adam? Evet, yani şey de var çünkü. O da var arasında. Yani demek ki doğru. Bak, okumaya gerek yok. Yok. İşte biz bu mesajı biliyoruz zaten. Onca para verip kitabı alıp okumaya hiç gerek yok. Satın ama arabanızı, yürüyüş yapın. Mesajımız dünyaya. Böyle mi? Başka ne diyor? Onca sayfa değil mi? Ben bunu 3 cümlede anlatıyorum. Bir sayfaya yazarım. Niye kitap yazmış? İşte. Ne diyor? Ya adam sürekli şey böyle işte çok lüks yerlere falan filan gidiyor. Yani adamın hani belki de birçok insanın isteyebileceği her şeye sahip falan. Kalp krizi geçirdikten sonra değişiyor işte. Evet, kalp krizi geçiriyor. Hı-hı. Sonrasında avukatlığı bırakıyor. Hı-hı. Ve işte para bok tabii adam. Ben de bırakıyorum. Yani şimdi bu kitap bize bir şey anlatıyor mu? Ben şimdi adam, onu anlatmayayım. Tamam, o zaman kitabı mı anlatayım? Ben ne anladım onu mu anlatayım? Ya da yani kısmen kitabı da anlatsın. Siz tamam. Ne anladınız onu da anlatın. Tamam. Karışık. Sonra adam işte her şeyini bırakıp ortadan kayboluyor falan. Herkes çok merak ediyor falan, işte nereye gitti falan filan. Çünkü çok başarılı bir adam falan filan işte. Adam Hindistan'a gidiyor. Orada işte sonrasında şey anlatıyor. Orada tanıştığı insanlardan falan filan bahsediyor. Oradaki insanlardan Bilge diye bahsediyor tabii. Onun daha doğrusu onların işte adama neler öğrettiğinden falan filan bahsediyor orada. Hindistan'a mı gitmek gerekiyor bunu anlamak için? Öyle miymiş yani? Gerekiyor muymuş? İşte şu an şimdi o kitap yazıldığı için kısmen gerekmiyor gibi bir şeyler var sonrasında da. Değil mi? Kitabı biz okuyup anlayabiliriz. Yani evet. Güya onu şey yapıyor. Evet. Ne diyorlar Hindistan'dakiler? İyi yapmışsın abi. İlk kez sattığın Ferrari'yi burada sökerlerdi. Arabayı. Değil mi? Vardır ya Amerikan filmlerinde. Adam arabayı böyle Harlem falan gibi bir tehlikeli bir yere bırakır. Döndüğünde araba böyle takozların üzerinde. Bütün parçalarını sökmüşler. Ayrılmışlar. Öyle değil mi? Hindistan'a gelip iyi yapmışsın abi diyorlar. İlk kez sattık. Burada sakata giderdi o bizim araba. Evet. Ne diyor oradaki bilge abiler? Ne diyor? Bizim bilmediğimiz bir şey mi diyorlarmış? Aslında öyle değil tabii. Bizim bilmediğimiz hiçbir şeyi bilmiyorlar ama bizim bilip de uygulamadığımız şeyler. Şeyleri söylüyorlar onlar. Onlar evet, uyguluyorlar. Onlar uyguluyorlarmış. Adam işte ama sonra adam geri dönüyor kitabın ortalarında. Oradan öğrendikleriyle Amerika'ya dönüyor geriye. Hı. İşte adamın öğrencisi olan avukat, hı-hı, o da şimdi çok başarılı falan filan. İşte onun yanına geliyor. Adam tanımıyor tabii onu. Çünkü adam 10 yaş daha genç gösteriyor falan böyle. Gözlerinde bir parıltı, bir sağlık şeysi falan, hı-hı, filan. O evet, tanıyamıyor yanındaki. Tanıyamıyor evet falan filan. Hı hı. Başka? Sonra öğrendiklerini anlatıyor o da ona. Onu anlatırken bir yandan da biz öğrenmiş oluyoruz. Kitabı okurken onun anlattıkları işte şey oluyor. Öyle devam ediyor falan, hı-hı, filan. Sonra bitiyor mu? Sonra bitiyor evet. Sonra o kitabın tabii şeyi de devamı olan bir kitap daha var. Öyle mi? Hangisi o? O da Koza Kelebeği Bilmez. Koza Kelebeği Bilmez. Bu da yine Robin Sherman'ın. Hı-hı. Evet. Güzel bir oluyor. Yani ona yeni başladım ama çok şey gelmedi bana. Evet. O kitaptan alıntılar yapmışlardı diyordunuz. Radyo programında evet. Evet. Hoş değil yani alıntılar yapmak. Öyle mi düşünüyorsunuz? En azından bunu şey yapmak gerekiyor. Söylemek gerekiyor. Hani onu sanki böyle kendin düşünüp senin bulduğun bir şeymiş gibi sunmak ya da senin cümlelerinmiş gibi anlatmak doğru değil bence. Değil mi? Evet. Pireli samimi deney, bulmuyorsun. Pireli deneyler anlatan efendime söyleyeyim. Sonra arkasından da alıntılar yapıp nereden aldığını söylemeyen bir radyo programı. Güvenilir değil. Yani. Pek dinlenmez gibime geliyor. Çok arayan vardı ama biz arayıp bağlanamadık. Yine de kaydettik haftaya programı. Hani evet, arkadaşlarımıza gönderelim. Seviyoruz onları diye. O evet, arada selam söylüyoruz. En sağlığınız. Sizin sayenizde o kadar şey oldu. Evet, teşekkür ediyorum. Yani. Kitapları da tanıttık. Bu yani dünyayı satan adam, o dünyayı kurtaramaz. Anlaşıldı. Ben kitaptan bunu anlattım. Anladım. Satın dünyayı kurtulun. Bir Ferrari'sini satan Bilge isimli kitapta. Bilge mi? Adam mı? Bilge değil mi? Bilge oluyor. Ferrari'sini satan Bilge. Yani ama orada bir herhalde tezat var. Ferrari'sini satan Bilge, sattığı zaman Bilge değilmiş. Neden öyle? Satmış olan Bilge demek gerekmiyor mu? Neyse. Neyse. Değil mi? Mesajı nedir? Yani bir cümleyle özetlerseniz, Ferrari'niz varsa satın. Mesela benim başka bir marka, bir Alman markası bir araba var. Ferrari alamadık daha, o kadar palazlanamadık daha. Alman arabası da varsa satalım mı? Yani mesela Alman arabasını satan ne oluyor o zaman? Bilgi yarısı. Bilgi yarısı. Ferrari'nin yoksa yok, bilgi olamıyorsun. Olamıyorsun. Yani illaki Ferrari'nin olması gerekiyor ama bilgi olmak için, tabii, değil mi? Tabii. Herhalde bu dağ gibi bir şey. Yani tepeye çıktığın zaman Ferrari'nin oluyor. Dağın öbür tarafı bilgi olmak. Biz daha Alman arabasında olduğumuz için daha çıkamadık tepeye. Ferrari'miz olunca biraz Ferrari ile gezeceğiz. Sonra biz de onu satıp bilgi olacağız. Aşağı ineceğiz dağdan. Herhalde öyle bir süreç değil mi? Anladığım kadarıyla. Bu sizi ilgilendirmiyor o zaman bu kitap. Ferrari'miz olmadığına göre. Değil mi? Siz buradan ne dersler çıkardınız bu kitaptan? Ya bakmayın benim mizahi yaklaşımıma. Ne çıkardınız ders olarak? Ya orada şey var yani, bir kere insanın kendisine gerçekten vakit ayırması gerektiğinden bahsediyor. Bizim o bildiğimiz işte tıraş olmak ya da... Kendimize vakit ayırıyoruz akşama kadar. Uyuyoruz, yatıyoruz. Ne? Kime vakit ayırıyoruz? Öyle değil işte yani, hani vakit ayırmaktan kastı o değil. Ne yapacakmışız vakit ayırıp? Düşünmekle ilgili. Kendi kendimize oturup deli gibi böyle tavana bakıp düşüneceğiz mi? Evet. Ne düşün? Siz düşündünüz mü mesela? Ha, ben öyle düşündüm. Ya orada mesela şey diyor. Ferrari'yi satayım ulan falan diyemişim. Hayır. Mesela bir günün sonunda o gün yaşadığınız şeyleri gözden geçin. Hatta mümkünse not edin diyor. Ve sonrasında aslında bugün Allah için ne yaptın gibi ya, bir şey yok. Öyle değil. Hayır öyle değil. Bugün Fenerbahçe için ne yaptın? O gün yaşamak istemediklerinizi şey yapın. Yani bakın yaşamış o olaylardan istemedikleriniz. Evet, onlara bakın. Ve sonrasında nasıl kurtulabileceğiniz olması için evet nasıl davranmanız gerektiğini falan şey yapın diyor. Önerisi bu. Yani dünyaya sadece mesajımız bu değil. Sadece bu değil ama. Öyle mi? Peki başka? Daha çok var herhalde. Var evet. O zaman sonra biz örnek olarak bunu verelim mesajı dünyaya. Bir not defteri alın. Akşam yaptığınız her şeyi yazın. Yanına mesela bugün pişman olduklarınız. Bugün sizinle ilgili düşünelim mi? Yani ya da sizin yaptığınız şeyleri. Düşünelim. Tamam. Benimkini de düşünebilir. Tamam. Seninkini düşünelim. Sizinkini düşünelim. Hayır. Ya da, lütfen. Önce öyle söyle. Dikkat edin. Ama ayıp olur yani şimdi. Olmaz. Çok bencil olduğunu, bencil olduğunu düşünebilirler. Sizinkinden bahsediyorum. Siz bugün mesela ne yaptınız ve yapmaktan ondan hoşlanmadınız? Yapmak istemediğiniz şey ne iyidir, nedir? Mesela, yapmış olmayı istemediğiniz şeyi soruyorum. Anladım. Mesela ben bugün aslında sabah 8'de uyandım ama yataktan saat 9'da çıktım. 8'de uyandınız, 9'da yataktan çıktınız. Bu bir itiraf mı? Yani öyle de sayabiliriz tabii. Evet. Ben oysa sizin çalıştığınızı falan zannediyordum o arada. İşiniz vardı. Gideceksiniz. Ben çünkü o saatlerde sizi bekliyordum, evet, hatırlarsınız. Evet, hatırlıyorum. İşte sonra ya yapmam gereken şeyler de vardı. Günah çıkartıyorsunuz siz herhalde. Rahip ve günah çıkartan adam modundayız, evet. Sonra işlerim vardı, onları hallettim. Evet. Burada tabii günün özetini yapın demedim ben size. Tabii tamam. Ne yapmadıysan yani. Ha. Ama böyle söylemem gerekiyor. Hı-hı. Sonra işte burada yapmak istemediğiniz şey yani. Yataktan daha erken çıkmanız. Evet. Evet, başka? Ondan sonra mesela yalan söyledim. Kime? Söyledim işte. Öyle o olmamalıydı mesela. Beyaz yalanlardan sonra da üzülmesin diye söylenen yalanlardan. Yani evet ama yolda hep onu düşündüm. Hep değil de yani böyle birazcık beni rahatsız etti. Evet. Sinir oldum kendime ama öyleydi. Sonrasında evet. Mesela bugün birlikte olduktan sonra da hani güzel şeyler tabii ve faydalı şeyler de yaptık ama. Değil mi? Programa başladık. Evet. Dünyaya mesajlar veriyoruz buradan. Herhalde bugün şey, eğlenceli bir gün olmasını istediğimiz için böyle. Evet. Değil mi? Yani buradan sizin hayatınızdan ne mesaj çıkartacağız? Niye anlattınız yani bize bunları? Yani zamanı daha iyi değerlendirin. Dünyaya mesajımız bu: yataktan erken çıkın. Zamanınızı iyi değerlendirin. Evet. Mümkün olduğunca yalan söylemeyin. Evet. Dünyaya da mesajımız bu. Hı-hı. Yalan söylemeyin. Erken kalkın. Mesela bugün sizin işte iyi ki yaptım ya da hani öyle bir şey var mı yani? Var ya da tabii. Bugün çok sevdiğim bir arkadaşının çok kötü bir programını evet dinlemek zorunda kaldım. Evet. Sırf onu evet seviyorum. Onunla aramızda bir muhabbet var, bir dostluk var diye. Yani o çok güzel bir şey. Gerçekten inanın yani dayanılmayacak bir şeydi. Yani yoksa ben hani 1 milyar verseniz yapmam. Ha, YTL olarak şey milyar. Yapmam. Euro olarak şey da verseniz yapmam. Gerçekten çok kötü. Yani pireler falan yani hani sırf o iş nasıl yapılırı göstermek için başladığımız bir şey bu program. Bir saattir falan konuşuyoruz. 50 dakikaya yaklaştı şu anda konuşmamız. Demek ki bakın yani kötü olan şeylere gerçekten kötü demek lazım. Böyle bir yüz şey var yani. Böyle bir eleştiri şey fikrine ben de katılmıyorum. Şimdi toparlayayım. Şunu demek istiyorum. Eleştiri kültüründe bir eksiklik olduğunu düşünüyorum. Sanırım. Bu da birazcık batılılaşmanın eksikliklerinden birisi. Yani batılı anlamda eleştirinin ne olduğunu bilmemiz lazım. Yani bir şey kötüyse kötü olduğunu bir şekilde anlatmak lazım ama tabi burada kaba ve kötü sözler söylememek lazım. Şeye de katılmıyorum yani. Hani mesela bu aralar çok yeni filmler çıkıyor. Seyrettiniz mi filmlerini? Babamla Oğlum dışında. var, Keloğlan vardı. Hı, onu izleyeceğim. Keloğlan Kara Prens'e karşı vardı. Hı. Mehmet Ali Erbil ile şeyin oynadığı. Özcan Deniz'in. Evet. O film, bir de bir film daha vardı herhalde. Yine aynı dönemde çocuk filmi gibi. Babam sınıfı 3.5 mu? Babam sınıfı 3.5. Bu filmler için çok kötü eleştiriler duydum ben. Hı. Hem de televizyonda söylüyorlar. Yani hani bu tipte de bir böyle karalama ve kötü yani eleştiri yaparken hani birazcık da şey olmak lazım. Yani nasıldı film? Ya berbattı, böyle film mi olur, işte bunlar para kazanmak için film yapıyorlar falan gibi bir eleştiri de yapmamak lazım. Ama hani iyi de dememek lazım. Doğru bir şekilde ifade etmek lazım. Yani eleştirinin de bir kriteri olmalı. Yani şu nedenlerle ben çok tatmin edici bulmuyorum demek. Şöyle olsaydı. Çok daha pozitif bir eleştiri yöntemini. Ama bizde herhalde o şeyde yok. O kültür yok. Biliyorsunuz eleştiriler için yani yayınlanan makaleler için yurt dışında eleştiri makaleleri yayınlanıyor. Bakın bu bir makaleyi yayınlamışsınız ama ben bunları eleştiriyorum diye. Hepsi bunların saygı sınırları içinde yapılabiliyor. Bizde demek ki bu da eksik. O zaman neymiş bu buradan çıkan mesajımız? Eleştiri yapın ama düzgün eleştirin. İyiyse iyi, kötüyse kötü. Bunu da güzel bir üslupla anlatırsanız herkes sizi dinler. Değil mi? Eleştirimiz de bizim de eleştiri hakkındaki eleştirimiz de bu. O program mesela biraz amatörce yapılmıştı. Ben çok beğenmedim programın yapılma şeklini. Hem konuşmalar çok şey geldi. Konu da gereksiz bir konuydu. Daha iyi yapılabilirdi. Samimiyetinden kuşkum yok ama daha iyi yapılabilirdi. Evet, bitirme bölümüne, bitiş bölümüne geldik. İlk programımızın bizim yaklaşık olarak 50 dakikanın, 50 dakikayı da geçtik. Bir saate yakın zamandır konuşuyoruz. Ne diyeceksiniz? Kayıp Şehir programın adını koyduk ama Kayıp Şehir olarak kalması da lazım. Artık koyduk bir kere. Öneriniz var mı? Siz yemek yapıyordunuz, ben koydum. O arada Kayıp Şehir diye programın adını. Bir daha programı bitirdikten sonra baş tarafını dinlememiz lazım. Koymuş muyuz? Koymadıysak da artık koymak zorundayız. Kayıp Şehir diye. İlk program için belki öyle olabilir. Sonradan. Sonra değiştirmeyiz ama şimdi zıt pırt radyo programı ismi değişmez. Yani aslında bu radyo programı değil, podcast değil mi? Sizin de yeni öğrendiğiniz bir kelime, evet. Ama bu çok Avrupa'da ve Amerika'da kasıp kavuruyor ortalığı. Herkes podcast yapıyor. Biz de bir podcast yapalım dedik. Kayıp Şehir'de koyduk adını ama hani program Kayıp Şehir'le ilgili mi? Kayıp bir şehir biliyor muyuz? Hayır ama hani böyle işte isim olarak egzantrik bir şey olsun dedik. Güzel ama. Güzel. Kayıp Şehir. Evet. Güzel. Böyle program, yani program Kayıp Şehir olarak kaldı. Kim yapıyor programı? Ben yapıyorum. Bir de bu kız yapıyor. Programın ismi yok kız. Yani bana bağımlı olarak. Parantez içinde kime bağımlı olduğunu yazıp yanına. İnşallah çok kişi dinlerse haftaya bir daha aynı programı. Aynısını yapmayacağız tabii. Benzer bir mantık içinde. Önerileriniz olursa da bize e-mail ile önerilerinizi bildirirsiniz. Çok umurumuzda değil yani. Önerdiğiniz şeyleri yapacağımız için söylemiyorum ama hani adam usulü bunu belirtmek lazım. Programda yani böyle bir şey yapalım dedik. Hani çok güzel mi değil mi, o da önemli değil. Bizim yaparken çok eğlendiğimiz, evet, bir şey olduğu için yaptık. Ben çok eğlendim. Böylece de sen de konuşmuş oldun yani. Yani konuşmayacaktın. Çünkü başlangıçta baya utangaç davranıyordun ama herhalde alıştım biraz. Değil mi? Evet, alıştım. Ama birilerinin dinlemiyor olması daha rahatlatıcı bir şey. Yani o anda birileri seni dinliyor olsa çok rahat konuşamazsın. Bu biraz daha rahatlatıcı bir şey. Evet. Kesinlikle doğru. Hem öyle hem de dünyanın her tarafına ulaşıyor. Hoş, kaç kişi Türkçe anlar da bunu yapar ama dinler ama olsun yani. Her yere ulaşan bir şey yapmış oluyorsun. İnternet üzerinden yayınlanan ve dinlenebilir bir şey yapmış oluyorsun. Güzel bir şey. Senin görüşlerini alalım program hakkında. Ne yapmayı düşünüyorsun bundan sonra? Ne getirmeyi düşünüyorsun? Ne getirmeyi düşünüyorsun? Tabii yani ne, yani bundan sonraki konu olarak ne getirmeyi düşünüyorsun? Şimdi haftaya mesela ne konuşacağız? Ön bilgi verirler yani. haftaya bu programda falan diye programın sonunda çıkar. Biz de öyle. Haftaya ne konuşacağız? Haftaya yine tabii yani o klasik bölümler. Klasik. Okuduğumuz kitaplar, dinlediğimiz müzikler, seyrettiğimiz filmler. Olacak. Haftanın önemli konuları bizim yani konuştuğumuz, güldüğümüz konular değil mi? Buradaki amacımız da böyle bilgi vermek veya insanları eğitmek falan değil, tamamen biz neye gülüyorsak hani onlara burada güllerken bir de kaydetmek. Değil mi? Hı hı. Belki haftaya siz bize gitar çalarsınız. Haftaya belki çalarız. Pek zannetmiyorum böyle şeylerle çalmak ama inşallah haftaya da sıkılmayız ve yaparız. İnşallah. Hoşça kalın. Hoşça kalın.